Yemin olsun burçlar sahibi göğe, geleceği vaat edilen kıyamete. O günde şahit olana ve şahit olunana and olsun ki ateş dolu hendeğe atılanlar yakılarak öldürüldü. Onlar, yakanlar da başlarına oturmuşlar, müminlere yapmakta oldukları işkenceyi seyrediyorlardı. O müminlerden sadece aziz, kudreti daima üstün olan, hamid, hamd edilmeye çok layık olan Allah'a iman ettikleri için sadece bunun için intikam aldılar. O Allah ki göklerin ve yerin mülkü O'nundur ve Allah her şeye hakkıyla şahittir. Şüphesiz ki mümin erkeklere ve mümin kadınlara imanlarından vazgeçmeleri için işkence edip de sonra yalarına tevbe etmeyenler yok mu? İşte onlar için cehennem azabı vardır. Hem onlar için bu dünyada da yangın azabı vardır ki o ateş kendilerini de yakmıştır. Muhakkak ki iman edip salih ameller işleyenler var ya, onlar için altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur. Doğrusu Rabbinin kıskıvrak tutup yakalayışı elbette pek şiddetlidir. Şüphesiz ki ilk olarak mahlukatı yaratmaya başlayan ve ahirette o yaratmayı tekrar iade eden ancak O'dur. Ve O gafur, çok bağışlayandır. Vedud, kullarını çok sevendir. Arşın sahibidir. Mecid, şanı pek yücedir. Ne dilerse dilediği gibi hakkıyla yapandır. Ey Resulüm, sana o orduların, Firavun ve Semud'un helak oluş haberleri geldi mi? Hayır, o inkar edenler hala bir yalanlama içindedirler. Halbuki Allah onları arkalarından kuşatıcıdır. Geriye dönüşleri yoktur. Bilakis o yalanladıkları kitap şerefli bir Kur'an. Lef-i Mahfuz'da korunmuş bir levhadadır.